Book 2 65 65 النفي 2 Negation 2 Negation 2 هل الخاتم غالي الثمن؟ Är ringen dyr? Är ringen dyr? لا, يكلف 100 يورو فقط. Nej, den kostar bara 100 euro. Nej, den kostar bara 100 euro. لكن معي 50 فقط. Men jag har bara 50. Men jag har bara 50. هل صرت جاهز؟ Är du redan färdig? Är du redan färdig? لا, ليس بعد. Nej, inte ännu. Nej, inte ännu. لكن سأجهز حالا. Men snart är jag färdig. Men snart är jag färdig. هل تريد مزيدا من الشوربة؟ Vill du ha mer soppa? Vill du ha mer soppa? لا, لا أريد أكثر. Nej, jag vill inte ha mer. Nej, jag vill inte ha mer. لكن آيس كريم آخر. Men en glass till. Men en glass till. هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ Har du bott här länge? Har du bott här länge? لا, صار لي شهر واحد. Nej, bara en månad. Nej, bara en månad. وقد صرت أعرف الكثيرين. Men jag känner redan mycket folk. Men jag känner redan mycket folk. هل تسافر غدا إلى داركم؟ Åker du hem imorgon? Åker du hem imorgon? لا, فقط في العطلة الأسبوعية. Nej, först mot veckoslutet. Nej, först mot veckoslutet. ولكني سأرجع يوم الأحد. Men jag kommer tillbaka redan på söndag. Men jag kommer tillbaka redan på söndag. هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ Är din dotter redan vuxen? Är din dotter redan vuxen? لا, هي الآن بلغت السابعة عشر. Nej, hon är bara 17 år. Nej, hon är bara 17 år. ولكن قد صار لها صديق. Men hon har redan en pojkvän. Men hon har redan en pojkvän. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.